กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะก็คงจะได้เวลาเริ่มเรียนมัชฌิมานิกายมุรปันนาถกันแล้วนะคะมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็เชิญถามก่อน คงศึกษามูลปริยสูตรอาจจะได้วิธีไปทำปริญญาโดยนัยยะต่างๆบ้างแล้วเนาะมูลปริยสูตรนั้นถ้ากล่าวถึงมัชฌิมานิกายนี่ถือว่าเป็นสูตรที่คลุมมากแล้วก็ตัวหาเนื้อหาในพระสูตรเป็นสูตรที่อ่านเข้าใจยากมากถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆทั่วไปทั้งหมดเลยนะถ้าใครอ่านมูลปริยสูตรเข้าใจทั้งพุทธพจน์และอรรถกถาถ้าผ่านสูตรนี้ฉลุยอีก151สูตรไม่ใช่ปัญหาถือว่าสูตรนี้ถือว่าเป็นมูลจริงๆคำว่ามูลนี่แปลว่ารากมูละเนี่ยแปลว่ารากถือว่าเป็นธรรมะที่สำคัญมากเพราะว่ามัชฌิมนิกายนี่เขาแบ่งออกเป็น3กลุ่มปนาสกะปนาตเนี่ยนะก็คือ3กลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่ามูลกลุ่มที่2มัชฌิมะปานกลางกลุ่มที่3ก็ยอดถ้ามองแบบต้นไม้ก็ในส่วนของโคนส่วนของลำต้นแล้วก็ส่วนของยอดท่านมัชฌิมนิกายนั้นสูตรต้นๆเนี่ยเป็นสูตรที่เข้าใจยากนะโดยเฉพาะเล่มที่เรากำลังเรียนเนี่ยนะถ้าใครเรียนเล่มนี้ผ่านได้ก็ไม่น่ามีปัญหาเลยปิฎก3นะก็สามารถที่จะเอาไปค้นไปคว้าไปใคร่ครวญถือว่าข้อวินิจฉัยพระธรรมเหล่านี้สามารถเอาไปใช้ได้เกือบทุกแห่งเกือบทุกที่ด้วยเพราะว่านิยามการขยายพระธรรมเนี่ยกฎเกณฑ์มันก็เดิมๆซ้ำๆคือยังไงก็ตามเราต้องไม่ลืมพุทธประสงค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจเมื่อตรัสรู้อริยสัจถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะสอนอะไรก็สอนอริยสัจทีนี้สอนอริยสัจพระองค์สอนให้ทำยังไงใช่ไหมทุกขสัจพระองค์สอนให้ทำยังไงสอนให้ทำปริญญาสมุทัยก็สอนให้ละนิโรธสัจก็สอนทำให้แจ้งมรรคสัจก็สอนให้เจริญมูลปริยสูตรเนี่ยเป็นสูตรที่ขับเน้นถึงการทำปริญญากล่าวถึงทุกขสัจโดยปริยายต่างๆโดยวาระต่างๆเพื่อให้เราทำปริญญาส่วนสูตรต่อไปที่เรียกว่าสัพพาสวะสังวรสูตรก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงการละสมุทัยโดยนัยยะต่างๆนั่นนะสูตรหลังจากนั้นอีกก็พระองค์ก็ประสงค์ให้เราเป็นธรรมทายาทอย่าได้เป็นอมิสทายาทนั่นนะคือให้ประสงค์ให้เอาที่โลกุตระธรรมนั้นถ้ามองไปตามลำดับสัจจะก็จะเห็นตามแนวสัจจะนั่นนะทีนี้ในพระสูตรเหล่านี้เนี่ยนะโดยเฉพาะมูลปริยยสูตรที่กล่าวถึงอสาธารณะเหตุของอุปาทานขันธ์5มูลปริยายเนี่ยนะสัพพะธรรมะมูลปริยายะเนี่ยหมายถึงอสาธารณะเหตุของอุปาทานขันธ์5ว่าอุปาทานขันธ์5ที่เจริญงอกงามเป็นไปในวัฏฏะเป็นไปได้อย่างไรนะสรุปว่าทุกท่านที่เดินอยู่ในวัฏฏะเนี่ยนะถนนแหว่งวัฏฏะวนๆอยู่ตามทางแห่งคติ5เดินทางไปสู่นรกบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเดินมาสู่ความเป็นมนุษย์หรือเดินไปสู่ความเป็นเทวดาเข้าไปด้วยอะไรเข้าไปด้วยมรรคด้วยปฏิปทามรรคกับปฏิปทาของผู้ที่เป็นไปในวัฏฏะนั้นไม่มีการแทงตลอดอริยสัจไม่มีการทำปริญญาในทุกขสัจนั้นพระองค์ก็กล่าวถึงว่าผู้ที่อยู่ในวัฏฏะทั้งหลายคือพวกปุถุชนทั้งหลายไม่มีการทำปริญญาส่วนพระเสขะบุคคลทั้งหลายก็คือบุคคลที่กำลังทำปริญญาพระอรหันต์ทั้งหลายคือผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วนั้นพระอรหันต์เนี่ยจึงเป็นผู้สิ้นราคะทำปริญญาเสร็จแล้วท่านจึงเป็นผู้สิ้นโทสะท่านจึงเป็นผู้สิ้นโมหะนะถ้ามองดูนะวาระแรกกลุ่มปุถุชนที่เฝ้าวัฏฏะทั้งหลายนะเฝ้ากรรมเฝ้าวิบากเฝ้ากิเลสเนี่ยนะโอ้รักษามากนะกิเลสไม่เกิดก็เดือดร้อนก็ลองวันไหนทานอาหารไม่ค่อยอร่อยดูสินะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันแห้งแล้งน่าดูเลยชีวิตนั้นนะท่านหนึ่งนะปุถุชนผู้เฝ้าวัตตะไม่มีการทำปริญญาในอุปาทานขันธ์5หรือใน24วาระพระเสขะทั้งหลายวาระที่2นะคือผู้ที่กำลังทำปริญญาอยู่นั้นของเราก็อยู่ในกลุ่มไหนระหว่างไม่ทำปริญญากับกำลังทำปริญญานะก็ ฟังเรื่องทำปริญญาเรียกว่ามีโครงการจะทำปริญญาตั้งโครงการไว้แล้วว่าจะต้องทำปริญญาฉะนั้นเวลาทำบุญก็ตั้งความปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้กำหนดรู้ทุกข์นะโอ้ทุกข์เนี่ยจะต้องตั้งความปรารถนานะมันจึงจะกำหนดถ้าไม่ตั้งความปรารถนามาไม่ยอมกำหนดนะเห็นคนเกิดก็เกิดไปฉันไม่สนใจอ่ะเห็นแก่ก็แก่ไปตายก็ตายไปนะใครจะเสวยผลบุญผลบาปก็เสวยไปแต่จะไม่เอามาพิจารณาโดยประการทั้งปวงไงแต่ถ้ามาทำมาตั้งความปรารถนาล่ะพอตั้งความปรารถนาตั้งอัตตาสัมมาปณิธิก็ทำปริญญามากขึ้นไงหมอทำปริญญามากขึ้นไงคนไข้หนึ่งคนก็ต้องได้ความรู้หนึ่งอย่างขึ้นมาแล้วนะคนไข้ก็มาสอนโรคโตให้นะโรคโตทั้งนั้นเหมือนกันนะโรคโตแวะเวียนเปลี่ยนกันมาเชื่อคนที่สุขภาพดีๆไม่ค่อยไปง่ายๆหรอกทีนี้ถ้าเป็นพระเสขะคือผู้กำลังทำปริญญาพระอรหันต์ทั้งหลายทำปริญญาเสร็จแล้ววาระที่3นะวาระที่4พระอรหันต์เนี่ยผู้สิ้นราคะวาระที่5ผู้สิ้นโทสะวาระที่6ผู้สิ้นโมหะพันธ์4วาระนี้นะ4วาระหมายถึงวาระที่3ที่4ที่5ที่6เป็นวาระกล่าวถึงพระอรหันต์ผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วแล้วก็สิ้นอกุศลมูลหมดแล้วส่วนวาระที่7กล่าวถึงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วนะฉะนั้นผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วก็ดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์นะทีนี้พอมาวาระที่8ที่เรากำลังจะกล่าวถึงหรือกำลังเรียนถึงในตอนนี้นะวาระที่8หน้าตระหน้า14นะหน้า14ข้อ9ที่เป็นพุทธพจน์เลยนะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินจริงนะพระพุทธเจ้าก็รู้ธาตุดินแหละครั้นทรงหมายรู้ธาตุดินโดยความเป็นธาตุดินจริงแล้วย่อมไม่สำคัญหมายธาตุดินย่อมไม่สำคัญหมายในธาตุดินย่อมไม่สำคัญหมายโดยความเป็นธาตุดินย่อมไม่สำคัญหมายธาตุดินว่าของเราย่อมไม่ยินดียิ่งย่อมไม่ยินดียิ่งซึ่งธาตุดินข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทรงทราบอย่างนี้ว่านันทิความเพลิดเพลินเป็นมูลรากของทุกข์เพราะภพจึงมีชาติสัตว์ผู้เกิดมาแล้วก็มีชราและมรณะด้วยประการอย่างนี้จึงไม่ทรงสำคัญหมายธาตุดินอันนี้หมายเป็นการแสดงวาระถึงว่าพระพุทธเจ้าทำไมพระองค์จึงไม่สำคัญหมายในธาตุดินทำไมไม่สำคัญหมายในธาตุน้ำทำไมไม่สำคัญหมายในธาตุไฟไม่สำคัญหมายในธาตุลมก็เป็นการกล่าวถึงข้อปฏิบัติที่ทำให้พระองค์ละความสำคัญหมายคำว่าสำคัญหมายในที่นี้เป็นชื่อของอะไรตัณหามานะทิฏฐิพระพุทธเจ้าเนี่ยเนื่องจากพระองค์เนี่ยรู้ธาตุดินตามสภาพที่เป็นจริงนะรู้ตามเป็นจริงหมดเลยเมื่อพระองค์เนี่ยรอบรู้ในธาตุดินโดยปริยายต่างๆพระองค์ไม่ได้สำคัญผิดธาตุดินว่าเป็นของเราเลยต่างจากปุถุชนนะปุถุชนเนี่ยกล่าวตู่ธาตุดินว่าเป็นของเรานะกล่าวตู่โอ้สารพัดนะนะนั่นก็ของเรานี่ก็ของเราสำคัญหมดนะมันของเรานะรถก็ของเราบ้านก็ของเราเพื่อนก็เพื่อนเราอะไรก็ของเราตัวก็ตัวของเราพอมันป่วยเข้าจริงๆอ่ะนะมันของเราแน่หรือเนี่ยนะลองไม่สบายดูสิมันของเราจริงหรือเปล่าไม่ได้ถามยมนุษย์เมื่อกี้ของเราจริงหรือเปล่านะของเราอ่ะแต่ต้องให้หมอดูแลงี้เลยมันก็แสดงว่าไม่ใช่ของเราจริงๆอ่ะถ้าของเราจริงก็ต้องมีอำนาจสิใช่ไหมถ้าของเราจริงก็ต้องมีอำนาจบอกยาป่วยมันก็ต้องไม่ป่วยนี่ไม่ใช่มันเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะมันไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเอาแล้วมันของใครล่ะถ้ากรรมชรูปมันก็ของกรรมอ่ะอาหารชรูปมันก็ของอาหารจิตชรูปมันก็ของจิตอุตุชรูปมันก็ของอุตุมันก็เป็นไปตามสมุฏฐาน4ของมันเนี่ยมหาพูดทั้งหลายเขาก็เป็นอย่างนี้วันยังค่ำแต่ปุถุชนทั้งหลายสำคัญหมายพระพุทธเจ้าไม่สำคัญหมายพระองค์เห็นธาตุดินทั้งลักษณะนะปฐวีธาตุโดยลักษณะอาโปเตโชวาโยโดยลักษณะพระองค์นี้รอบรู้ทั้งโดยสสัมภาระทั้งภายในและ ภายนอกทั้งโดยอารมณะและโดยสมมุติเนี่ยนะพันมหาพูดนี้ทั้งโดยลักษณะโดยสสัมภาระโดยอารมณะหรือโดยสมมุติเนี่ยพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะทีนี้โดยถ้าเป็นสภาวะของมหาพูดพร้อมทั้งสสัมภาระเนี่ยนะพระองค์รู้โดยสามัญลักษณะกับสภาวะลักษณะคือรู้ทั้งสภาวะลักษณะและสามัญลักษณะส่วนโดยอารมณะพระองค์ก็สามารถเข้าฌานได้บุคคลผู้ได้ฌานที่เกิดเป็นปฐวีเทวดาเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ทำปริญญาเสร็จแล้วในมหาสมัยสูตรกล่าวถึงเทวดาที่เป็นพรหมนะเป็นพรหมที่ไปจากธาตุดินเป็นพรหมที่เจริญธาตุดินแล้วจึงไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าปฐวีเทวดาใช่ไหมในมหาสมัยสูตรเนี่ยกล่าวไว้เลยเป็นปฐวีเทวดาเป็นอาโปเทวดาเตโชเทวดาวาโยเทวดาหรือว่าเป็นเทวดาที่มาจากพรหมวิหารเป็นมหาพูดนี้ถ้าผู้ใดรอบรู้พิจารณาก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงๆแล้วในบรรดากรรมฐานที่น่าจะเจริญได้ง่ายกว่าเพื่อนหยาบที่สุดในโลกเนี่ยนะไม่มีอะไรจะหยาบที่สุดเท่านี้อีกแล้วก็คือมหาพูดใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดแต่น้อยนักที่จะกล้าทำใจใช่ไหมเออทำไมเราไม่กล้าใส่ใจว่าเป็นมหาพูดก็ไม่เคยทราบนะอย่างภายในของเรานะถามว่าเราใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดบ่อยไหมโดยปริมาณใส่ใจว่ามหาพูดกับใส่ใจว่าเราว่าของเราเนี่ยนะอันไหนมากกว่ากันจะเห็นว่าใส่ใจว่าโดยความเป็นมหาพูดน้อยมากเนี่ยนะเพราะว่าปุถุชนก็ไม่ทำปริญญาแต่ถ้าผู้ทำปริญญาเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมหาพูดใดบ้างที่พระพุทธเจ้าไม่เอามาทำปริญญาไม่มีเนี่ยนะทุกมหาพูดพระองค์เอามาทำปริญญาหมดจนพระองค์กล่าวว่าไม่มีรูปขันธ์ใดที่มันยั่งยืนโดยที่สุดแม้กระทั่งเท่าปลายเล็บไม่มีที่มันเที่ยงแสดงว่าพระองค์นี้เอามหาพูดมาทำปริญญาทุกมหาพูดแล้วไม่มีมหาพูดใดที่พระองค์ไม่เอามาทำปริญญาจนกล่าวได้เลยว่าไม่มีแม้แต่รูปเดียวที่เที่ยงนั่นแหละไม่มีถ้ามีรูปใดรูปหนึ่งที่เที่ยงอยู่อย่างแท้จริงอริยมรรคไม่รู้จะเจริญไปทำไมใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าอริยมรรคเนี่ยไปตัดต้นเหตุที่มันก่อทุกข์นะแต่ถ้ามีรูปใดที่เที่ยงเป็นของที่นิรันตระมั่นคงยั่งยืนแท้จริงเนี่ยการปฏิบัติเพื่ออริยมรรคไม่มีแต่เนื่องจากว่ามหาพูดทั้งหลายมันไม่เที่ยงแต่ว่าสิ่งนี้มีสมุทยังฆะนะมีเหตุเกิดนะมันถ้าจะดับมหาพูดก็ต้องดับที่เหตุเกิดเพราะมหาพูดเป็นสิ่งที่มีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าจะดับมหาพูดก็ต้องดับที่เหตุสรุปวิธีสร้างมหาพูดคืออะไรก็ผู้ที่ไม่รู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดพระพุทธเจ้าปฏิญาณเลยนะว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดถ้าพระองค์ไม่ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดนะพระองค์จะไม่ปฏิญาณว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เนื่องจากพระองค์ไม่ตรัสรู้เหตุเกิดความดับอาสาทะอาทีนวะนิสรณะของมหาพูดตามสภาพที่เป็นจริงถามว่ามหาพูดจะเกิดโดยอาการเท่าไหร่เยอะจังมหาพูดจะเกิดโดยอาการ5เดี๋ยวนะเพราะอะไรเกิดเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดกรรมอันนี้ถ้ากล่าวตามปฏิจจสมุปบาทเรียกว่ากรรมวิญญาณเพราะกรรมวิญญาณเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็รูปทั้ง4สมุฏฐานก็ต้องดำรงอยู่ด้วยอาหารเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดแล้วก็รูปก็มีการเจริญเติบโตมาโดยลำดับเรียกว่านิพพัตติลักษณะใช่ไหมปฐมังกาลลังหูติแรกเกิดก็เป็นหยาดน้ำใสๆอะไรพอเจริญเติบโตขึ้นมาก็เป็นขุ่นข้นหลังจากขุ่นข้นก็กลายเป็นก้อนเนื้อจากก้อนเนื้อก็โตขึ้นมาก็แตกเป็นปุ่มเป็นปัญจสาขาหลังจากนั้นเกสาโลมานาขาติจะผมขนเล็บเป็นต้นค่อยๆงอกเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับซึ่งถ้าเป็นโบราณนะอาจจะนึกไม่ค่อยออกใช่ไหมแต่สมัยใหม่เนี่ย ภาพตั้งแต่เด็กในครรภ์เริ่มแบ่งเซลล์อะไรยังไงเขาก็มีอธิบายการเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นหลักสูตรเป็นวิชาอาจารย์ปิยาก็สอนอย่างนี้นั่นแหละก็ใครอยากสงสัยก็ไปถามว่ารูปมันเจริญเติบโตมาได้ยังไงมีผู้สอนแพทย์หมอก็มีเยอะแยะพยาบาลก็มีว่าไปสอบถามเอาว่ารูปมันเจริญเติบโตมาได้ยังไงแต่ที่สำคัญเนี่ยนะตัวปัจจัยหลักๆให้รูปเจริญเติบโตเป็นไปได้ก็คืออาหารถึงทำบุญมาดีกรรมมาดีแต่ถ้าอาหารไม่หล่อเลี้ยงนะสมมติว่าแม่เป็นโรคขาดอาหารมาตลอดเลยนะทำบุญไว้ดีอ่ะกรรมชรูปชั้นดีเลยถ้าขาดอาหารล่ะก็ไม่ได้นี่นะเพราะฉะนั้นอาหารชรูปเนี่ยสำคัญมากแล้วก็จิตแต่ชรูปก็สำคัญถ้าจิตเหล่านั้นนะถ้าพวังขจิตด้อยคุณภาพรูปก็ด้อยคุณภาพลงด้วยถ้ากรรมที่เป็นเหตุกลายเป็นกรรมที่เป็นญาณวิปยุตนำเกิดก็มีปัญหาเขามีในอรรถกถาบางแห่งกล่าวถึงว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นปฏิสนธิด้วยติเหตุหรือทวิเหตุรู้ได้ยังไงนะก็บอกว่าวิธีรู้ก็บอกว่าพวกกรรมที่ทวิเหตุทำให้เกิดเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าไอ้ช่างสมัครเล่นนะฝึกวาดเขียนเนี่ยถามว่าวาดรูปจะเป็นยังไงนะพวกนักวาดเขียนสมัครเล่นเนี่ยนะวาดไม่สวยใช่ไหมมีปัญหาบ้างบกพร่องบ้างวาดไปแขนขาดขาหลุดเป็นต้นเนี่ยนะวาดไปแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์หน้าบิดหน้าเบี้ยวเป็นต้นอันนั้นเรียกว่าพวกช่างไม่ฉลาดแต่งขึ้นฉันใดกรรมที่ทำด้วยไม่ประกอบด้วยปัญญาเวลาให้วิบากกับกรรมมชรูปก็เป็นฉันนั้นส่วนผู้ที่วิบากและกรรมมชรูปดีอันนี้พูดโดยปริมาณจำนวนมากนะโดยปริมาณจำนวนมากพวกนี้วิบากกับกรรมมชรูปเป็นของอย่างดีอันนี้ก็เป็นกรรมที่ติเหตุนำเกิดนี่เมื่อรูปเหล่านี้เนี่ยเกิดจากกรรมเกิดจากอาหารเกิดจากจิตแล้วก็ดำรงคืออุตุหล่อเลี้ยงเป็นตายพันเวลาจุติปั๊บเนี่ยนะถ้าจุติก็จะเหลือเฉพาะอะไรรูปพอจุติจิตเกิดเลยนะก็เหลือแต่อุตุชรูปหลังจากนั้นแต่เป็นอุตุที่มีกรรมเป็นปัจจัยไกลๆนะมีจิตเป็นปัจจัยไกลๆมาแต่ว่าถ้าหลังจากเป็นซากศพไปแล้วก็จะเหลือเฉพาะอุตุชรูปทีนี้การสร้างรูปเหล่านี้เนี่ยนะตั้งแต่ปัญจินทรีย์ปัญจบวกอินทรีย์เรียกว่าปัญจินทรีย์เนี่ยนะอินทรีย์5เจริญเติบโตเนี่ยหลังจากอินทรีย์5มีกำลังนะหลังจากนั้นคือเวลาแห่งการสร้างรูปตลอดเวลาตั้งแต่มีตาลืมตาเพื่อสร้างตามีหูฟังเสียงเพื่อสร้างหูรู้กลิ่นเพื่อสร้างจมูกรู้รสเพื่อสร้างลิ้นรู้โผฏฐัพพะเพื่อสร้างกายถามว่าสัตว์ทั้งหลายรับรู้โผฏฐัพพะตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นเริ่มสร้างกายเพื่อพบใหม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะถ้ามองในปฏิจจสมุปบาทแล้วนะรับกระทบปัญจทวารไหนบ้างที่ไม่สร้างกายไม่มีเพราะฉะนั้นทุกกระทั่งที่เรากระทบปัญจทวารเนี่ยนะมันปัญจทวารนี่เป็นทวารที่สร้างรูปขันธ์ให้รูปขันธ์พ้นมหาพูดมีไหมไม่มีก็มหาพูดเป็นเหตุใกล้ให้เกิดรูปขันธ์ถามว่าตอนนี้เราสร้างมหาพูดกันไหมสร้างเนี่ยนะเราตอนนี้เราก็สร้างมหาพูดมหาพูดจะเป็นอย่างไรเนาะก็เป็นชาติชรามรณะนั่นแหละเนี่ยนะสรุปมันจะสร้างมหาพูดชั้นดีชั้นเลวมันก็คือที่สุดของมหาพูดก็คือชราและมรณะที่มาของได้ยินนะว่าจะเป็นผู้ดียาจกวันนี้พกพเนจรเป็นบ่าวเป็นไพร่เป็นนายมีที่สุดเหมือนกันก็คือชรามรณะเนี่ยนะตายเหมือนกันหมดเนี่ยนะไม่มีเหลือเพราะว่าสัตว์เท่าเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้นมีลดมีเพิ่มไหมไม่มีเนี่ยนะก็มีอยู่เท่านั้นแต่ว่าปกติปุถุชนทั้งหลายจะต่างจากพระอริยะปุถุชนนี้เขามีนิยามประจำสภาวะเขาเรียกว่าพวกสัมภเวสีพระอรหันต์ที่เรียกว่าพูดพระอรหันต์นี่ผู้ที่เกิดแล้วหมายความว่าหลังจากนี้ต่อไปเลิกสร้างแล้วถือว่าสร้างเสร็จแล้วปุถุชนทั้งหลายเนี่ยสร้างตลอดนะสร้างตลอดถ้าจะกล่าวนิยามแบบใหม่ๆนะเราทั้งหลายแสวงหาที่เกิดก็ไม่ผิดบอกไปไหนบอกไปหาที่เกิดนะแต่ว่าทำใจไม่ค่อยจะได้นะก็เรียกว่าแช่ง แต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นทุกแห่งนะสิ่งที่สัตว์รู้ไม่ได้มีอะไรบ้างหนึ่งเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายแล้วก็คติที่ไปรู้ไม่ได้อันนั้นเพราะที่ตายเวลาตายก็คือชรามรณะใช่ไหมที่เกิดก็คือชาติถามว่าทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงไม่รู้เพราะแล้วแต่กรรมมันจะนำเกิดนะว่ากรรมตัวไหนจะมานำเกิดแต่ถ้าศึกษาให้ดีๆเขาก็มีกฎเกณฑ์ของการให้ผลนำเกิดแล้วใช่ไหมกรรมเนี่ยจะนำเกิดเหมือนอย่างว่าชาวนาที่มีที่ดินเป็นพันไร่ปลูกข้าวเต็มยุ้งเต็มฉางไปหมดเลยก็เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้อย่างดีข้าวเปลือกนะเต็มฉางโตๆเลยมหาเศรษฐีหลายคนเนี่ยนะมีข้าวเปลือกเนี่ยนะอย่างห้องประชุมที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถือว่าห้องเล็กมากเป็น10ห้องเก็บข้าวเปลือกนะเป็นถ้ายิ่งค้าข้าวด้วยมากกว่านี้เยอะเนี่ยนะแล้วทุกเมล็ดนี้ปลูกขึ้นได้หมดเลยใช่ไหมถ้าไม่ผ่านการอบไม่ผ่านอะไรสักอย่างเนี่ยนะทุกเม็ดปลูกขึ้นได้หมดเลยทีนี้ถ้าจะไปลงเนี่ยจะเอาเมล็ดไหนไปปลูกถามว่าพอรู้ไหมแทบไม่รู้แต่รู้ว่าในนั้นปลูกขึ้นหมดชาวนาก็เหมือนกันชาวนาเขารู้ว่าข้าวในฉางเขาแต่ถ้าชาวนาผู้ฉลาดบางกลุ่มเขาจะเก็บและส่วนนี้เอาไว้ไปทำเป็นเมล็ดพันธุ์นะส่วนนี้เอาไว้บริโภคนั้นเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เนี่ยนะพร้อมที่จะไปหว่านแล้วก็เพาะปลูกขึ้นหมดเลยเราทั้งหลายตั้งแต่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สมบูรณ์ทำกรรมมาตลอดเลยเนี่ยนะเป็นการโปรยเมล็ดพืชพันธุ์ตลอดเลยทีนี้ตัวไหนจะนำเกิดก่อนเนาะกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมนำเกิดก่อนเนาะหลักการเขามีอย่างนี้นะมหาพูดที่เราจะได้อันใหม่นะหนึ่งอนันตริยกรรมเรามีไหมทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายไม่ดีนะถ้าฝ่ายไม่ดีเช่นข้าพ่อข้าแม่ข้าพระอรหันต์ทำโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อสังฆเภทมีไหมนิยตมิจฉาทิฏฐิมีไหมอันนี้ก็มาไล่ดูนะถ้าไม่มีกรรมประเภทนั้นไม่นำเกิดเพราะถ้ามีนะตัวนั้นจะนำเกิดก่อนทีนี้ฝ่ายฌานล่ะได้รูปฌานอรูปฌานไหมถ้าได้รูปฌานรูปฌานมันจะนำเกิดเป็นมหาพูดจะสร้างมหาพูดถ้าไม่มีล่ะไม่มีทั้งอนันตริยกรรมฝ่ายดีฝ่ายเลวแล้วตัวไหนไปนำเกิดกฎเกณฑ์ก็ง่ายๆว่านึกถึงตัวใดตัวนั้นนำเกิดนะก่อนตายนึกถึงอะไรกรรมตัวนั้นนำเกิดเพราะฉะนั้นเลือกนึกเอาไว้ให้ดีๆนะยมคุยเยินนึกถึงอะไรดีนะไม่รู้ว่านึกถึงตัวไหนนะนึกถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ตัวเองเคยทำไว้นะนึกถึงตัวไหนตัวนั้นจะนำเกิดเอาสิเนี่ยนะก็ฝึกนึกเอาไว้นะพระพุทธเจ้าจึงว่าสีเลนะสุขติงยันติเนี่ยนึกถึงศีลเอาไว้กาลังอะสัมมุนโหกาลังกโรติในอานิสงส์ของเมตตาใช่ไหมอานิสงส์ของเมตตา11ประการเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งข้อที่10เนี่ยนะคืออสัมมุนโหกาลังกโรติไม่หลงทำกาลกิริยาถ้าเจริญเมตตาสั่งสมเมตตาไว้ดีหรือการให้ทานเอาไว้ดีนะทานศีลเมตตาเป็นต้นหรือพุทธานุสติที่สั่งสมไว้ดีแล้วนึกถึงพุทธานุสติกรรมประเภทพุทธานุสติจักนำเกิดนี่เขาเรียกว่าอาสันนกรรมนะนึกถึงตัวไหนตัวนั้นนำเกิดเอาคือในบรรดาเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาก็ทำกรรมบาปเลยนะทำกรรมไว้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วแต่จะนึกเอาจะเอาตัวไหนนำเกิดก็ได้แต่ปัญหามันถึงเวลานั้นมันไม่ค่อยนึกกันเลยไปนึกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ตั้งใจนึกนั่นก็เลือกนึกฝึกนึกเอาไว้ให้ดีๆนะฝึกอาวัชนะเอาไว้ดีๆว่าถ้านึกถึงกายกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดกรรมเหล่านั้นจักนำเกิดนะคุณหมอนี่พอคัดได้หรือยังว่าควรจะเอาอะไรไป ก็เกิดในที่ที่สามารถที่พบพระสัทธรรมได ้เกิดไม่เลือกเอากรรมอันนี้พูดถึงทุนรอนก่อนพูดถึงตัวที่นำเกิดก่อนจะเลือกเอากรรมตัวไหนเป็นนำเกิดในบรรดาทานศีลภาวนา ผมเลือกเอาพุทธานุสติครับ เอาภาวนานะเอาพุทธานุสตินะก็ถ้านึกถึงพุทธานุสติได้ก่อนตายนะพุทธานุสติจะนำเกิดจะม้วนสะสมอะไรไว้นะเอาให้มันได้สักอย่างนึงเลยนะจะได้แม่นๆหน่อยคุณอุไรอ่ะไม่รู้นึกถึงตัวไหนตัวนั้นนำเกิดเอา แต่ถ้าไม่ได้นึกถึงอะไรเลยพระหูลกรรมจะนำเกิดทำอะไรไม่มากล่ะชาตินี้นะไอ้ที่มากเลยนะสังสมจนเรียกว่าถ้ามีอะไรคำนั้นมาก่อนเลยเป็นต้นเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ใดจะต้องทำสิ่งนั้นมาก่อนอันนี้เรียกว่าชำนาญในสิ่งนั้นมากตัวนั้นจะนำเกิดอันนั้นหนึ่งนะท่านไม่นึกก่อนตายตัวที่ชำนาญที่สุดจะนำเกิดแต่มันก็มีอยู่อย่างนึงพิเศษอีกนิดหนึ่งคือกรรมที่ทำชาตินี้ไม่นำเกิดเลยกรรมเมื่อแสนโกรธกลับเป็นต้นมานำเกิดเคยได้ยินไหมว่ากรรมหนึ่งกรรมเนี่ยทำแล้วมันให้ผล500ชาติอย่างนั้นนะนำเกิด500ชาตินำพาบาย500ชาติหรือสุขติ500ชาติเนี่ยนะไอ้กตัตตาวาปนกรรมนี่มันน่ากลัวอุปชะเวทนิยกรรมยังพอก็ไม่แน่เหมือนกันนะศึกษาธรรมะตอนต้องดูอีกเหมือนกันนะว่าอุปชะเนี่ยดวงที่7จะเอาตอนไหนล่ะเนี่ยนะเอาตอนไหนมานำเกิดนะเราก็รู้แล้วว่ามหาพูดเนี่ยมันก่อสร้างตัวหลักๆตัวใหญ่ๆที่จะสร้างมหาพูดก็คือกรรมนะเรียกว่าพูดอีกภาษาปฏิจจสมุปบาทเรียกว่ากรรมวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปอันนี้เราพูดเฉพาะส่วนที่เป็นรูปแต่ว่ากรรมวิญญาณทั้งหมดเหล่านั้นก็มาจากสังขารสังขารก็มาจากอวิชชาทีนี้พุทธพจน์ตรงนี้พระองค์ตรัสว่าพระองค์รู้อย่างนี้ว่าเพราะความเพลิดเพลินเป็นมูลรากแห่งทุกข์ในอดีตชาติเนี่ยนะท่านบอกว่าตัณหาในปุริมภพก็ลองดูอรรถกถานะในหน้า123พระองค์ทราบว่าบทว่านันทิได้แก่ตัณหาปุริมาตัณหาเนี่ยนะปุริมาตัณหาแปลว่าตัณหาในภพก่อนนะไม่ใช่ตัณหาครั้งแรกแปลว่าตัณหาในชาติก่อนน่ะคือชาติก่อนนี่มีตัณหาแสดงว่าชาติที่แล้วเราไม่ได้รังเกียจสีเลยไม่รังเกียจเสียงไม่รังเกียจกลิ่นไม่รังเกียจรสไม่รังเกียจโผฏฐัพพะไม่รังเกียจรูปเลยเพราะตัณหาตัวนั้นแหละเรียกว่าตัณหาในชาติก่อนคุณไลเห็นนะหน้า123บนหน่อยวงเล็บหน่อยว่าตัณหาในชาติก่อนบทว่านันทิได้แก่ตัณหาในชาติก่อนปริมาตัณหาเนี่ยนะบทว่าทุกขังได้แก่เบญจขันธ์บทว่ามูลังได้แก่รากเหง้าแปลสรุปว่าความเพลิดเพลินหรือตัณหาในชาติก่อนนั่นแหละเป็นรากเหง้าของขันธ์ 5รูปขันธ์ที่เราได้กันเนี่ยนะเป็นผลพวงของตัณหาในชาติก่อนตัณหาในชาติก่อนตัณหาก็ตามกฎเกณฑ์เข้าเพื่อตัณหาก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานนะอุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพพอภพก็ขันธ์ 5ก็เกิดเนี่ยนะก็สร้างขันธ์ 5มาอย่างนี้บทว่าอิติวิทิตวาความว่าเพราะทราบนันทิคือความเพลิดเพลินยินดีในปุริมภพคือในชาติก่อนอย่างนี้ว่าเป็นมูลรากของทุกนี้สรุปว่าที่เราได้มาเกิดในชาตินี้ก็เพราะความยินดีเป็นเหตุนะนะเอาเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดแบบสมัยใหม่เรียกว่าใครที่ไปเลือกอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่าสิ่งนั้นมันสนุกมันดีสำหรับเขานะเขาเลยเลือกสายนั้นมันสนุกสำหรับเขาอะนะมันน่าเพลิดเพลินเจริญใจที่สุดสำหรับเขาเลยเลือกเดินเส้นทางสายนั้นเช่นผู้การเป็นต้นเนี่ยนะก็ถือว่าเพลิดเพลินกันครั้งแรกเลยใช่ไหมเดินไปดูสวนสนามอะไรเงี้ยนะหนีโรงเรียนไปดูเขาสวนสนามแสดงว่าโอ้โหเยี่ยมเลยนะมีความสุขมากนะชอบมากอะไรก็เลยได้ไปจริงๆเลยนะก็ถ้าเพลิดเพลินที่ใดนะของมาก็สมัยก่อนก็ยังนึกว่าเชียงใหม่นี่มันดีนะถ้าได้อยู่เชียงใหม่น่าจะดีอะไรเนี่ยนะก็ชอบเชียงใหม่นะฟังเชียงใหม่ก็ตื่นเต้นมากตอนนี้ได้อยู่เชียงใหม่สมใจอยากเลยกันไหมมันจะเกินอยากไปแล้วไหมเพราะความตอนแรกส่วนใหญ่เลยนะความเพลิดเพลินเป็นเบื้องต้นทั้งนั้นความเพลิดเพลินเป็นเบื้องแรกพออันนี้พูดแบบในตัณหาที่เป็นเหตุแห่งแสวงหานะทีนี้ถ้าเรามากล่าวถึงตัณหาที่เป็นมูลของวัฏฏะควรแบ่งไว้เลยนะว่าตัณหามีสองกลุ่มก็ดีนะตัณหาปกติแล้วมี2กลุ่มตัณหาที่เป็นเหตุให้แสวงหากลุ่มที่1กลุ่มที่2ตัณหาที่เป็นมูลของวัตตะตัณหาที่เป็นเหตุให้แสวงหาเขาเรียกว่าสมุทาจารุตัณหาส่วนตัณหาที่เป็นเหตุให้แสวงหาวัตตะก็เรียกว่าตัณหาที่เป็นมูลวัตตมูลเนี่ยนะตรงนี้ที่กล่าวว่าตัณหาในชาติก่อนในภพก่อนเป็นมูลแห่งการเกิดขึ้นของขันธ์5นะนั้นสรุปว่า เราเพลิดเพลินสีจึงได้ตามาเพราะเพลิดเพลินเสียงจึงได้หูมาเพลิดเพลินกลิ่นจึงได้จมูกมาเพลิดเพลินรสจึงได้ลิ้นมาเพลิดเพลินโผฏฐัพพะจึงได้กายมาเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ตัณหามาตัณหาเนี่ยแหละมันเป็นรากเหง้าของแห่งทุกข์นะเป็นรากของทุกข์อย่างแท้จริงเป็นมูลแห่งทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้เป็นวัฏมูลแห่งทุกข์นะทีนี้พอมามีขันห้าอย่างนี้แล้วมามีขันห้าแบบทุกวันแล้วทำไงพระองค์ก็ยังรู้ต่อไปอีกว่าพระองค์รู้ว่าไงเอ่ยพระองค์รู้ว่าภพเพราะภพจึงมีชาติคำว่าภพในที่นี้หมายถึงกรรมภพพอมีขันห้าสรุปว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนี้ทวารตาก็เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทวารหูก็เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจก็เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเพราะฉะนั้นสรุปว่ามีขันห้าก็เลยได้กรรมสามมาอะไรบ้างเนาะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเรามีบ้างไหมที่ตั้งแห่งกรรมวิญญาณนะวิญญาณที่ติมีอยู่สองกลุ่มไงกลุ่มกรรมวิญญาณกับกลุ่มวิปากวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณนั้นกรรมภพตัวนี้ก็คือกลุ่มกรรมวิญญาณหรือกลุ่มกรรมภพกรรมภพเหล่านี้ผลของภพก็คือชาติพูดแบบในหนึ่งอย่างที่กล่าวว่าอารมณ์ไหนบ้างสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไหนบ้างที่เราไม่ได้ทำกรรมมาทั้งทุกแห่งที่เรานึกถึงนะที่นั่นเป็นอารมณ์ของภพใหม่ได้หมดเลย